Och nu kommer vi till området som vi kallat för höglandet. Och nu ska du hålla utkik på höger sida om vägen. Där finns nämligen de afrikanska vildhundarna. Ibland är de svåra att få syn på, eftersom de har ett stort hägn att röra sig inom, och så smälter de bra in med naturens färger. I flocken här finns mamman och hennes 5 söner. Vildhundarna är allvarligt utrotningshotade i Afrika. Inte minst därför att de länge varit förföljda av människan. Ända in på 1960-talet så sköts alla vildhundar som kom in i de afrikanska nationalparkerna, eftersom man tyckte de var skadedjur som dödade antiloper, zebror och andra som skulle skyddas. Idag har man förstått att också de här rovdjuren spelar en livsviktig roll i ekosystemet. Men inte nog med att de jagats. På senare tid har vildhundarna också drabbats av valpsjuka och rabies som sprider sig via förvildade tamhundar. Vildhundarna är sociala och samarbetar i flock. När de jagar så hjälps de åt att springa som i en stafett, nödvändigt för att hinna fatt de snabba antiloperna. Laman kommer från de sydamerikanska Anderna, där de används som bruksdjur i 4500 år. Och än idag är laman livsnödvändig för bergsindianerna i Peru. Djuren ger ull till kläder, ger mjölk och kött, och deras avföring blir bränsle. Hudarna används som tältduk. Och hingstarna är dessutom ovärdeliga lastdjur. Men laman är inte lika beskedlig som sin släkting kamelen. Blir lasten för tung vägrar laman helt enkelt att gå. Känner den sig orättvis behandlad säger den ifrån genom att sparka, bitas eller spotta. Eller rättare sagt genom att spy upp halvsmält mat. Ofta lyckas den hosta upp maten mitt i prick. Och jag kan berätta att det luktar inte gott. Alpstensbocken, eller ibexen som den också kallas, är en otroligt skicklig klättrare. Den lever ovanför trädgränsen i Alperna på upp till 4000 meters höjd. Om du håller utkik i bergskrävorna här till vänster om vägen så kanske du får syn på alpstensbockens killingar. Redan när de är nyfödda så kan de rusa i halsbrytande fart upp och ner för branterna. Är du inte framme vid nästa grind så pausa nu. Börja spela igen när du passerat slussen.